मेरा कंगना मेरा कंगना मेरा कंगना छान छान चूड़ी खन खन करती है मेरा कंगना छान छान चूड़ी खन खन करती है मेरी यार दीवानी लड़की तुझ पे मरती है तेरा कंगना तेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है तेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है ये सबको पता है यार तू मुझ पे मरती है मेरा कंगना मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है रही है गली गली में गूंज रही है तेरे प्यार की खबरें चारों तरफ है चर्चे तेरे बोल कहां से गुजरे कभी किसी के प्यार की कलियां इधर उधर ना बिखरे मैंने बहुत छुपाया लेकिन कह गई सब कुछ नजरे तूने प्यार किया है फिर इतना क्यों डरती है मेरा कंगना मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है तेरा कंगना तेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है ये सबको पता है यार तू मुझ पे मरती है मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है।